there's no one around. There's a stranger on the hill. He's out in the field. Lights are dying down. This is the end. This is the death of a diamond. This is the end. This is the death of a precious diamond. He's leaving the glow. Strangers going home. This is the end. This is the death of a diamond. This is the way, way of a diamond. Tak rozpoczyna się najnowszy album grupy Eden, który swoją światową premierę będzie miał 4 czerwca podczas festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku. Obecnie zespół Eden to trio, które tworzą Sean Bowley, Andrew Ketzer oraz Matthew Sigley. Wspominałem, że zespół utworzony został przez Shona Bowley oraz Petera Berka, który znany może być ze współpracy z Lizą Gerard. Nagrywali kiedyś wspólne płyty, zresztą z sukcesem. Peter dalej działa muzycznie, znany również był z działalności w grupie Soma. Zespół Eden, a konkretnie Sean Bowley, będzie jednym z bohaterów naszego spotkania w czerwcu. Wtedy opowie o najnowszym wydawnictwie grupy Eden zatytułowanym The Edge of Winter. Ostatnia epka wydana przez Eden była w roku 1997. Było to wydawnictwo Stone Cat. Tak więc dokładnie 20 lat przyszło nam czekać na kolejne wydawnictwo tego przepięknego, przepięknie grającego australijskiego zespołu. A na spotkanie z muzyką grupy Eden za momencik zaprosi Państwa sam Sean Bowley, a my wysłuchamy jeszcze jednej propozycji z ich nadchodzącej płyty All the Time in the World. creatures hide yesterday's games. You run and laugh, you're not afraid. There's really no problem in the perfume garden. The circles never Hello, Polish listeners. This is Sean Bowley from the Australian band Eden, and I'd like to invite you to a special night about the new Eden album titled The Edge of Winter. This will be broadcast on the Third Side of the Moon radio show on the 10th of June. Look forward to seeing you then. Thank you. Lights up my periphery. dives into space. It does what it does for me, reminds me that there's all the time in the world. The time in the world. Oh, the time in the world. Oh, the time in the world. Australijska grupa Eden w nagraniu All the Time in the World, a przedtem wysłuchaliśmy jeszcze kompozycji Perfume Garden. Zespół Eden wystąpi w Lipsku 4 czerwca w teatrze. Będzie to premiera albumu The Edge of Winter, na który czekaliśmy ponad 20 lat. Dzisiaj jeszcze pojawi się płyta zespołu, na którego płytę czekaliśmy ponad 20 lat. I to płyta niesamowita, bo jak na razie to jedna z trzech najlepszych moim zdaniem płyt tego roku. A jaka to płyta? Proszę jeszcze chwilę poczekać, na pewno wszystko Państwu wyjaśnimy. Pełnia@polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji. Jesteśmy również cały czas na Facebooku, Trzecia Strona Księżyca. Państwo między innymi wypełniają listę obecności na pokładzie statku TSK, jak również przesyłają zdjęcia. No i tutaj niesamowite zdjęcie przysłał, zobacz Marek, pan Witek. No to jest coś niesamowitego, dzisiejsza noc w Tatrach. Jeżeli tutaj nie było żadnych kombinacji z programami graficznymi, to to jest niesamowite zdjęcie. I mistrzostwo świata. Tak sobie wyobrażam właśnie miejsce, z którego można by nadawać tę audycję. No i chyba nie byłoby lepszego. Po prostu nie jest to możliwe. Koniecznie powinni Państwo zobaczyć zdjęcie pana Witka. A my muzycznie pozostajemy w Australii i pozostajemy w gronie przyjaciół, dlatego że zespół Friends of Alice Ivy to również przyjaciele Shauna Bowley. Zresztą Amps kiedyś gościł na pokładzie Trzeciej Strony Księżyca i wtedy opowiadał o tym, że właśnie nagrania zespołu Eden i konkretnie to, że korzystali z usług Adama Kalejcisa, który pracuje w studiu Toyland w Melbourne, i to, jak wyprodukował album grupy Eden Fire and Rain skłoniło ich do tego, aby skorzystać właśnie z jego usług jako producenta. A 1 maja Friends of Alice Ivy wypuścili nowy album The Last Days of Fenwick. Wysłuchamy dzisiaj dwóch propozycji. Najpierw niemalże tytułowa, nagranie Fenwick, a zaraz później wysłuchamy kompozycji nawiązującej do pewnej pogańskiej religii Wicca. Friends of Alice Ivy z nowego albumu. Hi, this is Amps from Friends of Earth Ivy. You're listening to Third Side of the Moon. Thank you. grupa Friends of Alice Ivy. Ciekaw jestem, czy pamiętają Państwo, na pewno Państwo pamiętają naszą marcową pieśń księżycową, którą wykonywała grupa Devoured by Flowers, Luminescent Sun. Byliśmy wtedy nieco jakby przyczyną, dla której weszli do studia i nagrali to nagranie po raz wtóry. A także zaowocowało to konkretną sesją nagraniową i mamy już pierwszą epkę zespołu Devoured by Flowers. Więc zespół ze Stanów Zjednoczonych, z Portland konkretnie, który tworzą Dorian Campbell na wokalu i gitarze oraz Ashkelon Sine. Pora więc na kolejną propozycję Amerykanów. Only Dream. Nagranie zaczyna się nieco jak kompozycja Turbo, Dorosłe dzieci, ale później są już pewne różnice. Thank you. Devoured by Flowers. Dorian Campbell gra na gitarze akustycznej oraz śpiewa, a Ashkelon Sain obsługuje wszystkie inne instrumenty, no może za wyjątkiem perkusji w nagraniu tytułowym z epki Luminescent Sun, gdzie wspomógł ich Daniel Henderson. Epka czteroutworowa, którą otwiera nasza pieśń księżycowa, jak najbardziej Luminescent Sun, później nagranie Only a Dream. Na zakończenie piękna ballada, którą zostawimy sobie na nasze spotkanie czerwcowe, a my dzisiaj wysłuchamy jeszcze jednej propozycji Amerykanów, kompozycji The Observer. Zostawimy na miejscu gitarzystę Ashkelona, ale przed mikrofon zaprosimy teraz Ingrid, wokalistkę. Trance to the Sun i Aviatrix. We'll be right back. Trance to the Sun. A przypomnijmy, że oni właśnie wykonują pieśń księżycową tej nocy, kompozycję Purple Mushroom House. I to właśnie ona sprawdzi teraz, czy statek TSK jest na właściwym kursie. Jeszcze tej nocy do nas pieśń księżycowa powróci. Tej nocy, czyli wtedy, kiedy jest pełnia, słuchają Państwo trzeciej strony księżyca w Trójce od północy do godziny czwartej, zawsze kiedy księżyc jest w pełni. Za tydzień ekipa, która zwykle o tej porze, że pojawia się w programie trzecim, na pewno będzie Państwa raczyła swoją muzyką. A my teraz uraczymy Państwa grupą Traitors. Kilkanaście dni temu grali w Warszawie, a 5 maja w Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa Alhera Visions ich płyta Rites and Rituals. Oto próbka możliwości ekipy z Toronto.